aslında siz peygamberin ve müminlerin ailelerine bir daha asla dönmeyeceklerini sanmıştınız. Bu sizin gönüllerinize güzel göründü de siz kötü zanda bulundunuz ve helaka mahkum bir kavim oldunuz.